राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण अष्टमी बुधवार विक्रम संवत 2059 3 जुलाई 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता हंस आश्रम राम पराकृत नमद बंधम परम ब्रह्मा नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात ब्रह्मा प्रपन्न पाई जाताय स्त्रोत्रेत्रे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मृदुहे नमः वसुदेव सुतम एवं पंच चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबराधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्तु महान् जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमः श्री गुरु सर्वेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो मनुष्य नमस्कार करता है ना तो यूं करता है नमस्कार करता है ये अर्थ होगा अपने तरफ झुकता अपने तरफ झुकता है तो अपना कल्याण करना चाहिए मनुष्य वो अपने से होता है जो काम तो और आदमी कर देगा पर कल्याण अपने को करना पड़ेगा। भूख लगे तो रोटी अपने को खानी पड़ती है, रोग हो जाए तो दवा खुद को लेनी पड़ती है, सी लगे जड़ा लगे तो कपड़ा अपने को बोलना पड़ता है, ऐसे ही अपना उद्धार अपने को करना पड़ता है, दूसरा नहीं होता। दूसरा कह सकता है, सलाह दे सकता है, सम्मति दे सकता है, परंतु दूसरा कर नहीं सकता। आधी बात हो रही है, दूसरा गाड़ी करे। आप अपना कल्याण करो तो स्वयं भी कर सकते हो, दूसरे की ताकत नहीं करे वो कैसे करे। भूख आपको लगती है तो रोटी आपको खानी पड़ती है, रोग आपके हुआ तो दवा आपको खानी पड़ती है, ऐसा नहीं एक नौकर रख दे तो दवाई दे दे, ऐसा नहीं होता। ये काम नौकर नहीं होता, स्वयं करना पड़ता है, ऐसे ही अपना उद्धार अपने को करना पड़ता है। अपनी समझी संत महात्मा मदद बहुत देकर मदद बहुत करते, उनकी कृपा है, उनकी मदद है, ये ज्यादा है, परंतु उद्धार तो खुद करना कैसे होगा। तो भाइयों को बहनों को सही है, अपना उद्धार आप करें। उद्धरे आत्मात्मानम नात्मानम औषधे आत्म वही आत्म बंधु आत्मा ही वही बुरा आत्मना। आप अपना भैरी है, आप अपना मित्र है, बंधु आत्मा आत्मा नष्ट ये रहते ही आत्मा देता अनात्म शत्रु थे बढ़ते चाहते शत्रुवत वो बढ़ता वो करता है शत्रु इतने अपनी जान में नहीं करता, इस पर शत्रुवत का अपनी जान में ठीक करता है, बस वो अपना निश कर रहा ईश्वर से अपना निश दूसरे को दुख दे रहा है, ये अपना निश करना अपना ठीक नहीं हुआ तो अपना उद्धार अपने उद्धरे आत्मा नमित अपना पतन नहीं करना चाहिए, अपना उद्धार करना चाहिए। ये गीता कह रही है, इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है आप सच्चे हृदय से लग जाओ, जो बातें कही जाए उन बातों को ठीक कम मनाओ, लाभ जरूर होगा। हमारा विश्वास कैसा है, जो अच्छी बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं, गीता की, रामायण की, भागवत की, उपनिषदों की जो बातें हैं, वो उद्धार करने वाली है। जो कही जाती है वो सब उद्धार करने वाली। कोई भी वक्ता हो अपनी दृष्टि से अच्छी बात कहता, कोई भी वक्ता अपनी दृष्टि से अच्छी बात कहेगा, जितना जितना उस विषय में जानकार कह रहा होगा उतना वो गहरी बात कहेगा। खुद जानकार नहीं तो क्या करे, जानता नहीं तो वो बातें कहे उनको धारण करो, वैसे अपना जीवन बनाओ, शुद्ध निर्मल जीवन, शुद्ध जीवन सबका उद्धार हो। मनुष्य अकेला नहीं करता है, अपना उद्धार करने वाला क्यों उद्धार करता है? बुरे व्यसन सीखता है, मदिरा पीना, चिलम पीना सीखता है, वो क्यों को सिखा देता? ऐसे गीता पढ़ने वाला क्यों गीता सिखा देता है? अपना उद्धार करने वाले के द्वारा बड़ा भला होता है। हमें पूछते मुझे और बात पड़ी कि जो बुराई है तो जाता है सर्वथा, कोई बुराई अपने में न हो तो दुनिया मात्र का उद्धार करने का पुण्य होता। आप बुराई रहित होना है, ये बहुत बड़ा उपकार है, दुनिया का बड़ा भला होता है। बुराई रहित होने से दुनिया का भला होता है। दुनिया का उपकार करने वाला पैसे आदि से वो सीमित होता है, अब बुराई छोड़ देता है उसकी भलाई असीम होती। दुनिया मात्र का कल्याण करने वाला होता है, पुण्य बड़ा भारी पुण्य होगा। इसमें आपको पुण्य बड़ा भारी होगा, दुनिया मात्र की सेवा होगी, आपकी बुराई कोई न रहे, किसी तरह की बुराई न रहे। एक बात है, बुराई न रहने से दुनिया मात्र का भला होता है, अपना कल्याण होता है, यह दुनिया मात्र का भला होता है। उपकार करने से, भलाई करने से भलाई सीमित होती है। अब उपकार न करें, केवल यही बात, किसी का ही बुरा न करें, ना बुरा चाहे, ना किसी बुराई सुने, ना बुराई कहे, ना बुराई करे, तो उसके द्वारा बहुत भला होता, दुनिया का बड़ा भला होता। वो भलाई सीमा रहित होती, असीम होती है। भाई न चाहना, बुरा नहीं मानना, किसी को बुरा मत मानो। जैसे कहते करते हैं बुरा ही, वो कैसे नहीं माने? करते हैं तो भगवान है ये कर्दूरी लीला करते, कर्दूरी लीला तो ऐसी होती है, साक्षात भगवान है, कर्दूरी लीला करते बुराई करो मत, बुराई नहीं करा, बड़ी बड़ी बड़ी भलाई है, एकदम बुराई मत करो। किसी को बुरा मानना और किसी का बुरा चाहना और बुराई करना, तीन बात का नियम ले लो, नियम आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा न करे, भला हो जाओ। आप भले हो जाओ, हो जाओ, सच्ची बात है। नियम दे दो, किसी को बुरा मानेंगे नहीं, किसी का बुरा करेंगे नहीं, फिर का बुरा सोचेंगे नहीं, आप भले हो जाए, बहुत बड़ा लाभ होगा। वो संदेह नहीं है, सब लोग बदला हुआ। एक बात का नियम लेना नियम, कृष्ण का बुरा चाहेंगे नहीं, कृष्ण का बुराई करेंगे नहीं, और बुरा कृष्ण को मानेंगे नहीं, भले हो जाओगे, अब भले हो जाओगे। दान देकर बुरा इतना भला नहीं होता, सेवा करके इतना भला नहीं होता, परंतु बुराई रहित हो रहा है, दुनिया मात्र ही भलाई करना है, इतना पुण्य है अपना, अपने बिल्कुल बुराई रहित, न बुराई चाहना, न बुराई करना, न बुराई करना, चार होता और उसी बात है, ये तीन बातें अलग हो, बुरा न मानना, बुरा न चाहना, बुरा न करना, तीन बार से आदमी भला हो जाता है एकदम, बड़ी सीधी सदी भले, बुराई न करना, बुरा न चाहना, बुरा न मानना, सीधी बात है, किसी का बुरा न चाहे, शुद्ध हो जाता है, दुनिया मात्र ये भलाई करने का पुण्य होता है, बघाई सीमित होती है, हजार रुपया, दस हजार, पर लाख, दस लाख, बीस लाख देखो तो भी सीमित होती है, अरे बुराई छोड़ देना है, असी असी असीम होती, असीम भलाई होती, किसी तरह किसी का बुरा चाहते ही नहीं, किसी का ही बुरा बिगड़ चाहता है, सबको बधाई करने के माता माता, ये निषेधात्मक साधन है, बहुत ऊंचा है, इस धार्मिक साधन से हम सो लेता आदमी, बहुत श्रेष्ठ है, बुराई न करें भाई, हाल से हम किसी की बुराई न करें, किसी को बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा मानेंगे नहीं और बुराई करेंगे नहीं, तीन बात, आप बहुत भले हो जाएंगे, और कुछ करना पड़ेगा नहीं, खर्चा कुछ नहीं, पैसे पैसे एक का खर्चा नहीं, एक को परिश्रम परिश्रम नहीं पड़ेगा, बुराई न करना, भलाई करने में परिश्रम पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, बुराई न करना क्या लगा भाई, और बहुत पुण्य होता है, दुनिया मात्र का भला करे पुण्य होता है, प्रार्थना करना खुशी में बुराई कभी समय में किसी बुरा सोचे ही नहीं, किसी बुरा माने ही नहीं, किसी बुरा चाहे ही नहीं, किसी की बुराई करे ही नहीं, दुनिया मात्र का भला होता है, असीम होता है, असीम सीमा नहीं होती, भलाई की सीमा होती है, बुराई न करना असीम होता है, ख्याल नहीं था देश का, बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, खाना कुछ नहीं पड़ेगा, खर्चा कुछ नहीं, बुराई नहीं करना, नियम ले लो नियम, किसी का बुरा चाहे नहीं, किसी का भी बुरा नहीं चाहेंगे मन से, किसी को बुरा नहीं मानेंगे और किसी की बुराई करेंगे नहीं, भले हो जाओ, तीन बातों से भले हो जाओ, और बुराई कहे नहीं, चार बात हो जाओ तो बढ़िया, तीन बातों से भी जाओ, चार बात तो बहुत बढ़िया, नियम ले लगे नहीं, बहुत आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा, कर्म योग पूरा अनुसरण आ जाएगा, कर्म योग पूरा सोते सोते सब आवे करेगा, भलाई करेगा बुराई करेगा नहीं तो करेगा तो भलाई करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा, तो कुछ नहीं कर रहे ऐसे भी कोई बुरा नहीं होते। बड़ी भारी चीज है, अच्छी चीज है। नियम ले रहे सत्संग करते हैं तो नियम ले रहे गए बुरे गए, बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं उतर, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, किसी का बुरा करेंगे नहीं, पक्की बात है। महान पवित्र जीवन बन जाएगा, पवित्र जीवन अपना पवित्र बनेगा, आप से आप दुनिया मात्र का भरा होगा, आप नर नारायण पाठों में आते हैं बनी करते हैं तो नर नारायण बाबा जंगल में रह कर गए, किसी की बुराई नहीं भरा ही सोचते तपस्या करते हैं दूसरों के हित के लिए, ऐसा जीवन है। नियम देगा नियम, नियम ले देंगे बुरा ही नहीं, कहीं वो बुरा समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, क्योंकि माहौल है ऊपर से आए हुए मूल में परमात्मा का अंश है, ईश्वर से जीव अविनाशी, ईश्वर से जीव अविनाशी पूरा नहीं, सब ईश्वर से होगी, सब ईश्वर ईश्वर से जीव अविनाशी चेतना मन सहस ऐसी बढ़िया बात है। बहुत बदला हुआ दुनिया का, नारायण नारायण।